Suplement diety Rutina CA Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 stycznia. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. W sprawie ustaw sądowych prezydent spotka się z przedstawicielami wszystkich sił parlamentarnych. Minister Sprawiedliwości zaproponował wiceszefowi Komisji Europejskiej nowy model wyłaniania sędziów. W geście dobrej woli zaproponowałem pani komisarz kompromis i zadeklarowałem gotowość przekonywania kolegów i koleżanek z obozu rządzącego. Plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu krytykowany i przez Izrael, i przez Palestynę. O wymiarze sprawiedliwości w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami wszystkich sił parlamentarnych. Karol Darmoros. Prezydent Andrzej Duda jeszcze nie ogłosił swej decyzji w sprawie nowelizacji ustaw sądowych, które m.in. zwiększają zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Pan prezydent zaprosił do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie zgodnie z wnioskami, które padały ze strony polityków opozycji, ale nie tylko opozycji. Spotkanie dotyczy szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Na spotkaniu mają stawić się przedstawiciele wszystkich sił parlamentarnych. Koalicję Obywatelską ma reprezentować szef jej klubu i nowo wybrany lider PO Borys Budka. Jest najlepszą osobą, która będzie dobrze nas reprezentowała. Dobrze, że to spotkanie się odbywa. Pytanie, czy ma szansę przynieść jakiekolwiek pozytywne efekty. Powiedziała w Polskim Radiu 24 posłanka klubu KO Marta Golbik. Karol Darmoros, Polskie Radio. O reformie sądownictwa rozmawiała wczoraj w Warszawie wiceszefowa Komisji Europejskiej. Po spotkaniu z Werą Jurową minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że zaproponował kompromis możliwy do przeprowadzenia w ramach wyłaniania sędziów w Polsce. W geście dobrej woli zaproponowałem pani komisarz kompromis i zadeklarowałem gotowość przekonywania kolegów i koleżanek z obozu rządzącego, by zastanowić się nad wypracowaniem nowego modelu wyłaniania sędziów. Chodzi mianowicie o przeniesienie wprost rozwiązań funkcjonujących w największym państwie europejskim, mianowicie w Niemczech. Zastrzegłem jednocześnie, że nie widzę możliwości powrotu do modelu korporacyjnego w jakimkolwiek kształcie. Zaproponowałem rozwiązanie, w którym nie ma przedstawicieli sędziów, czyli rozwiązanie niemieckie, gdzie głos wyłącznie decydujący mają czynniki polityczne, czyli czynniki demokratyczne tamtejszego państwa. Z kolei o planach dotyczących powołania międzynarodowego ciała, które zbada praworządność w krajach członkowskich Unii, mówił po spotkaniu z Werą Jurową marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Które będzie musiało dokonać takiego przeglądu przestrzegania praworządności we wszystkich krajach członkowskich. I to ciało będzie na końcu musiało przygotować dokument, który będzie stanowił podstawę do dalszych decyzji budżetowych. Takie ryzyko pani przewodnicząca Jurowa widzi. Wiceszefowa komisji spotkała się także z marszałek Sejmu, pierwszą prezes Sądu Najwyższego, prezes Trybunału Konstytucyjnego i rzecznikiem praw obywatelskich. Wczoraj Rada Europy przyjęła rezolucję w sprawie funkcjonowania instytucji demokratycznych w Polsce. Za głosowało 5 delegatów z Koalicji Obywatelskiej i 1 z Lewicy. Przeciw było 6 delegatów z PiS. Rezolucja jest krytyczna wobec reformy sądownictwa. Główny inspektorat sanitarny informuje, że w Polsce nie stwierdzono do tej pory żadnego przypadku koronawirusa. Do szpitala Biegańskiego w Łodzi trafiła kobieta z podejrzeniem zakażenia. Jest na obserwacji na oddziale zakaźnym. Skarżyła się na wysoką gorączkę i objawy podobne do grypy. Ministerstwo Zdrowia zaleca, by osoby, które były w ostatnich 2 tygodniach w Chinach, w razie podobnych objawów zgłaszały się do placówek służby zdrowia. Chiny sprawdzają tymczasem skuteczność leków na HIV w leczeniu koronawirusa. Władze informują, że dotyczy to części zakażonych pacjentów. Tomasz Sajewicz. W 3 pekińskich szpitalach zakażonym koronawirusem pacjentom podawane są leki stosowane zazwyczaj w terapii HIV. Leki te blokują namnażanie się wirusa. Jak podają chińskie media, badania nad skutecznością leków antyretrowirusowych w zakażeniach koronawirusem rozpoczęto też w Shenzhen. Chińskie władze zapewniają, że trwają intensywne badania, których celem jest znalezienie szczepionki przeciw zakażeniom oraz skutecznego modelu leczenia. Liczba osób zarażonych nowym typem koronawirusa w Chinach przekroczyła dziś liczbę zakażonych w tym kraju podczas epidemii SARS. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio Seul. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. czas już na wiadomości sportowe, które o poranku przygotowuje i przedstawia Jan Kałucki. Pewnie o tenisie troszkę porozmawiamy. Panie Janku, pan siada spokojnie i opowiada. Ja troszeczkę tutaj wpadłem do studia, ponieważ oglądałem Australian Open i no już znamy parę półfinałową. Zgodnie z planem Aleksander Zwieriew pokonał Szwajcara Stana Wawrinkę 1-6, 6-3, 6-4, 6-2. Rywalem Zwieriewa będzie albo Hiszpan Rafael Nadal. Przepraszam bardzo. Zadyszka, trzeba trenować więcej. Albo Hiszpan Rafael Nadal, albo Austriak Dominic Thiem. Początek tego meczu już za 90 minut. Wcześniej na korcie rywalizowały panie. Simona Halep dała lekcję tenisa Annette Kontaveit. Było 6-1, 6-1, a Hiszpanka Garbin Muguruza pokonała Anastazję Pawluczenkową 7-5, 6-3. Teraz piłka nożna i awans Milanu do półfinału Pucharu Włoch. Do ćwierćfinału awansowali Rossoneri, którzy po dogrywce pokonali Torino 4-2. Mecz rozpoczął się minutą ciszy, by uczcić pamięć kibica Milanu, Kobiego Bryanta. Torino w sobotę doznało najwyższej porażki w swojej długiej historii. Przegrało na własnym boisku z Atalantą 0-7. Nikt więc nie spodziewał się, że Turyńczycy tak dobrze i ambitnie zagrają na San Siro. Tymczasem Torino jeszcze w 91 minucie prowadziło 2-1. I wtedy potężnym strzałem po rykoszecie wyrównał Calhanoglu. W dogrywce Turyńczykom zabrakło sił. Najpierw pogrążył ich po raz kolejny Calhanoglu, a potem Ibrahimowicz. Trener Pioli po meczu nie krył radości. Una bellissima partita. Piękny mecz. Powinniśmy strzelić więcej bramek w pierwszej połowie i nie skazywać się na dogrywkę. Ale drużyna wierzyła w siebie, walczyła do końca. Jestem bardzo zadowolony ze wszystkiego. Krzysztof Piątek wybiegł wczoraj w podstawowym składzie. Włoscy sprawozdawcy zastanawiali się, czy był to ostatni mecz Polaka w barwach Milanu. Jeśli ten występ miał zachęcić ewentualnych nabywców, to chętnych będzie bardzo trudno. Polak był zupełnie niewidoczny, spóźniał się do piłek, a kiedy po godzinie gry po raz kolejny podał niecelnie, rozległy się gwizdy. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Okienko transferowe we Włoszech potrwa do piątku. Wtedy będzie też znana przyszłość Piątka. I na koniec jeszcze siatkówka, ponieważ zawodnicy Zaksy Kędzierzyn-Koźle są już niemal pewni w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Wczoraj wygrali z Knak Rozelare 3-0. Dziś mecze Werwy Warszawa i Jastrzębskiego Węgla. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Z godnością, proszę, powolutku z godnością idziemy. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem w górach. Śniegu temperatura od zera, to w Zakopanem 2 stopnie powyżej zera. W Suwałkach, Olsztynie, Lublinie, Jeleniej Górze, Łodzi, Rzeszowie i Przemyślu. 3 w Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Kielcach, Katowicach i Krakowie. 4 w Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu. Także jeśli chodzi o ten śnieg... Aha, to w Łodzi zaczął padać, ale to bardzo dziękuję słuchaczowi za informację. O, jest słuchacz. Medyne produkcyjne. 5 minut temu w Łodzi zaczął padać śnieg. Czuwaj. Czuwaj. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze z najlepszych bestsellery! W akcji zgarnij ratę gratis! Teraz w euro. Wybierz sprzęt z listy bestsellerów i nie płać pierwszej z 20 rat 0%. Na przykład 4K 55 cali LG NanoCell w promocji za 2279 zł 5 groszy. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. W końcu kupiłeś samochód? Oj, długo się zastanawiałem. Wiedziałem, że to musi być Golf, bo on idealnie sprawdza się i w mieście, i podczas wyjazdów, ale nie byłem pewny, czy to już, czy jeszcze trochę poczekać z zakupem auta. No i co? No i wsiadłem. Wystarczy wsiąść, by zdecydować. W salonach Volkswagena czekają na Ciebie ostatnie modele z rocznika 2019. Teraz Golf z rabatem nawet do 16 tysięcy złotych. Volkswagen. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. I ja

które spierają się o reformę sądownictwa w Polsce. Pani komisarz po tych wszystkich spotkaniach stwierdziła, że ani ona nie ustąpi, ani po drugiej stronie kompromisu, gotowości do kompromisu nie widzi. Jak pan ocenia tę wizytę i tę rozmowę dotyczącą zmian i sporu o sędziów w Polsce? Znaczy, oceniam to jako rzecz niebezpieczną potencjalnie dla Polski. W sensie takim, że no pani Jourová powiedziała jeszcze taką rzecz, że będzie robiony i słusznie co roku taki raport zobiektywizowany dotyczący wszystkich krajów Unii Europejskiej, dotyczący zagrożeń dla demokracji, dla sądownictwa, dla procesu sądowego oraz ten raport, co jest ważne, sankcją jakby dla tych, którzy będą łamali zasady, będzie zamrożenie środków bądź nieprzyznawanie środków. Ja jako lider SLD zawsze martwiłem się i martwię się o to, żeby to, co się wyprawia w Polsce, nie przełożyło się na zabranie Polsce pieniędzy. I powiem panu szczerze i państwu, że bardzo się tego obawiam, gdyż uważam, że rząd PiS-u, rząd pana Kaczyńskiego, to nie są Polacy i Polki. I że w tej chwili... Ale jak to nie Lubaszne, są Polacy i Polki? Nie, wszyscy, nie są wszyscy Polacy i Polki, tak? To nie jest tak, że w tej chwili będzie sobie rząd PiS-u rozrabiał, robił bzdury, łamał prawo, a moja córka, moja wnuczka, pana dzieci, pana rodzina i rodziny wszystkich Polek i Polaków zapłacą za to tym, że środki zostaną dla nas albo zamrożone, albo zabrane. Wie pan, ale to, panie, jest takie, panie, podejście. To jest na takie... razie to jest tak, że to państwo prowadzą, państwo jako lewica, do tego, żeby ten mechanizm uruchamiania przeciwko Polsce tych ostrzeżeń, szantaży i różnych innych środków był wdrażany w życie. No przecież to państwo głosują i popierają tego. Proszę pana, bo my reagujemy na wszystkie te świństwa, które władza, którą pan zwykle chwali. Ale jakie to są te świństwa? No, jakie to są te straszne świństwa? Takie świństwa, które pozwalają państwu głosować przeciwko Polsce. Nie, proszę pana, to jest łamanie konstytucji, to jest branie za pysk sędziów, to jest upolitycznianie sędziów, to jest doprowadzanie do tego, że jeżeli obywatel przez przypadek się zderzy z działaczem PiS-u, to w sądzie działacz PiS-u nie przegra tej sprawy, tylko wygra. To jest dokładnie odwrotnie. Proszę pana, patrząc pod uwagę, jak działają sądy, to działacze PiS-u przegrywają. Ponieważ sądy są... Wie pan, jaka PiS-owi jest między nami różnica? Ja panu powiem, jaka jest między nami różnica. Proszę bardzo, niech pan mówi. Ja jestem politykiem, który ma swoje poglądy, a pan chciałby być obiektywnym dziennikarzem. Nie, ja nie chcę być obiektywnym dziennikarzem. A jest pan publicystą. Zawsze pan stał po stronie PiS-u i zawsze pan stał po tej stronie ale władzy, bo ma pan z tego profity. Nie. W związku z tym nasza dyskusja nie polega na tym, tak, że pan będzie mnie przekonywał, a ja ale pana. Ja pan, chcę przekonywać. Pan wygłasza swoje opowieści, ja wygłaszam swoje opowieści. Ja nie wygłaszam. Dla mnie powieści. To, co się ja dzieje w polskim sądownictwie, pytania, jest absolutnym skandalem. Po prostu uważam, że nie ma ale zmian w polskim ja sądownictwie to zadać? Dotyczącym ani trwania, długości trwania spraw, ani nie ma więcej sal sądowych, tak, ani, proszę pana, ludzie obsługi sądownictwa nie zarabiają więcej, ani nie ma sędziów pokoju, czyli nic Polki i Polacy z tego nie mają. Natomiast jest wzięcie za pysk sędziów i mówienie, dobrze, jak nie będziesz się, gnoju, z nami zgadzał, to dostaniesz w łeb. Dobrze, o, i taka jest sytuacja. Widzę po pierwsze, że pan nową tej frazę Polki i Polacy wprowadza w obieg stały, pana, bo są Polki ale, i Polacy w Polsce. Oczywiście, że są Polki i Polacy w no to Polsce, dobrze, to ale, tu mamy jasne. Ale chciałem tylko powiedzieć tyle, że jak pan mówił o jakichś profitach i tak dalej, to nie jest to ta właściwa forma rozmowy. Dlaczego? Dlatego, ponieważ to jest zupełnie o czym innym rozmowa. Ale, proszę pana, panie, ale panie przewodniczący, ale pan o profitach chce ze mną dla pana rozmawiać. A co pan tu robi w tym studio? Przecież są dziennikarze trójki. Ale dlaczego nie prowadzą dziennikarzy trójki? Dlatego, tylko zapraszają, dziennikarzy. Proszę pana, dziennikarzy prawicowych. Niech pan posłucha. Zapraszają dziennikarzy prawicowych tygodników. Mam wrażenie, że pan przyszedł tutaj robi się zwykle awanturę i, tak powiem, zawsze byli porządni dziennikarze, którzy prowadzili audycje. A w tej chwili zapraszają ludzi, którzy chwalą rząd. No dobrze. Na przykład pana redaktora. Rozumiem, rozumiem, że pan przyszedł tutaj robić awanturę i sprzedać nie siebie jako awantura, właśnie młodego gniewnego, co mnie bardzo dziwi, ponieważ jest pan tutaj w Trójce, chyba już rozmawiamy siódmy raz czy ósmy raz. I do tej pory mówił pan inne rzeczy, a teraz rozumiem, że wyszło panu z badań, że trzeba mówić inne rzeczy i pan mówi inne rzeczy, żeby pokazać, że jest bardzo radykalny. Zanim pan pokaże, że pan jest bardzo radykalny i wszyscy popatrzą, jaki pan jest odważny, jakie pan straszne rzeczy mówi, to mam jedno pytanie. Co pan sądzi na temat działalności pana Krzysztofa Śmiszka, który wczoraj zgłosił 39. poprawkę na Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, która sprawia, że Polska jako jedyne państwo Unii Europejskiej będzie poddana monitorowaniu przez Radę Europy, tak jak Rosja i Rosja. 140 głosów dostał ten wniosek, tak? 37 czyli przeciwko. Czyli pan jest z tego wniosku dumny. Proszę pana, ja uważam, że jeżeli ktoś łamie prawo, to jeżeli pana rząd nie ma się czego bać, to dlaczego... Ale jaki mój rząd? Dlaczego, to jest tak samo pana bo rząd, rozumiem, bo przerwy, pan go chwali. Ja chwalę bez przerwy rząd? Proszę pana, jeszcze pan, nie zdążyłem go pochwalić, ale pan już nie przeszkadza. Ale niech pan, się nie pozwala ale niech go pan się nie denerwuje, bo rozumiem, że zakłócam panu koncepcję prowadzenia i chwalenia rządu. Raz na miesiąc. Proszę pana, jeżeli rząd nie robi niczego złego, to nie powinien bać się monitorowania. Jak pan z tą tezą zrobi? Ale ja z tą tezą bardzo prosto zrobię. Sytuacja, w której polski reprezentant Polski zgłasza poprawkę, która ma poddać Polskę traktowaniu takiemu jak państwa, do których nie mamy wątpliwości, że jest tym naruszone prawo i praworządność jak Rosja i Turcja, uważam za naruszanie reguł normalnego funkcjonowania i złamanie polskiego interesu narodowego. A ja się powołam pan na pana... w ogóle rozumie coś takiego jak polski interes narodowy, czy nie? Proszę pana, a ja się powołam na pana Tureckiego i uważam, że nie powinniśmy być obojętni wobec świństw, które się w naszym kraju dzieją. A co ma wspólnego pan Turski ale z głosowanym pana Śmiszka? Jednym ze świństw, które się dzieje, to jest branie za pysk sędziów i zabieranie im niezależności sędziowskiej. Ale co to znaczy branie za pysk? Wyjaśnijmy sobie pana, tak, ale co to proszę znaczy bardzo. Co to jest branie za pysk? Wie pan co, to jest tak. Zostaniesz sędzią, mówi polityk do faceta, który się na tym ani do tego nie nadaje. Będziesz awansował, będziesz zarabiał więcej pieniędzy. Nie ma obiadów w naszym wszystkie kraju, i, osoby, ale mogę skończyć, ale nie ma obiadów za darmo. W związku z tym, jak polityk daje sędziemu władzę i mówi, notabene przecież pan Ziobro powiedział, będziecie rządzili, to będziecie mieli swoich sędziów. Uważa pan, że to jest fajna wypowiedź? Ja nie wiem, czy tak powiedział, czy tak nie powiedział, pana, ale to ja pana informuję, ja że tak powiedział. Coś, tak? Ja to fajna innego. Jest wypowiedź? Wszyscy podoba sędziowie, się panu ta wypowiedź? Wszyscy sędziowie, którzy zostają sędziami, mają praktykę sędziowską, muszą przy tym skończyć studia. Ale panu to jest się bardzo podoba, podstawowa reguła. Ale panu się podoba, że członkiem Trybunału na przykład Konstytucyjnego zostanie Piotrowicz albo pani ale Pawłowicz? Ale mi się mogą różne rzeczy podobać, albo pana, nie. Ale mnie ja się rozumiem, to nie podoba i ja jestem pan od tego... chciałby ze mną zrobić rozmowę, ale to pan jest gościem i to... Nie, pana, no, bo ja oczywiście bardzo chętnie ja wystąpię w roli gwiazdy, która to... będzie opowiadała o swoich przekonaniach. Ale bym wolał, żeby panu powiedział proszę mi pana, o swoich. No to ja panu mówię jasno i precyzyjnie o swoich przekonaniach. Nie ma łamania i nie będzie łamania konstytucji w naszym kraju, konstytucji, którą Polsce dała polska lewica. I rozumiem, że żeby nie łamać tej konstytucji, żeby gotowi łamać, są państwo ją zniszczyć żeby, w porozumieniu nie, z innymi państwami. Proszę pana, ale pan opowiada po prostu bzdury. No pan, dlaczego czy pan opowiada Śmiszek, bzdury? Występujący w Radzie proszę Europy pana, będziemy walczyli o nasze wartości. Różnica między nami polega na tym. Ja dzisiaj za chwilę jadę do Hajnówki i do Zaleszan. Wie pan, po co tam jadę? Nie wiem, bo właśnie wiele lat temu jest rocznica, kiedy bandyta, morderca, bury zabił tam 7 dzieci. I wie pan, co pan na to powie? Nie wiem, pan czy ja powie, to powiem, ale... To ja panu powiem. Ja panu pan powiem, powie ja tak, to powiem. Ale wie pan, no oni tam zabili 7 dzieci, ale generalnie rzecz biorąc, to oni walczyli o polskość. Turski wam powiedział prosto w oczy, jak były getta ławkowe, to ludzie mówili w ten sposób, ale przecież są inne ławki, można usiąść na innych ławkach, nie ma żadnego problemu. Ja się na to nie zgadzam. Pan się na to zgadza. Pan ja ma taką wizję Polski. Nie, ja panu powiem, ja mam inną wizję panu Polski. I moja wizja Polski w ostatecznym rozrachunku, czy poprzez Polskę, czy poprzez naszych przedstawicieli, czy poprzez głosowania różnorakie, zwycięży. Tak, gwarantuję panu to. Dobrze. Pan gwarantuje i rozumiem, że ma pan kontrolę nad tym, co się wydarza. Ja panu powiem, odpowiem panu na pytanie. Moim zdaniem wyszło tak, że postanowił pan odgrywać rolę wyjątkowo radykalnego i takiego, który przyciąga przyciąga uwagę i w związku z tym trochę pan pajacuje. No, no po prostu, co ma tej Bury, co ma wspólnego Turski, co ma to wszystko wspólnego z tym, o czym my rozmawiamy. Będę robił ale dzisiaj ja tak, pojadę do Hajnówki, do Zaleszan, tak o godzinie 17 spotkam się z panem prezydentem. To może zapytam się w takim razie, tak, co pan zamierza powiedzieć panu prezydentowi, jak się pan z nim spotka? Proszę pana, to samo co panu. No to po co się pan spotyka? Powiedzieć prawdę. Bo mnie zaprosił. Skoro, ale państwo chcieli pan, tego spotkania proszę przecież. Pana, ale niech pan nie atakuje, bo nie ma sensu. PSL, pan Kosiniak-Kamysz, Platforma, pan Budka, Lewica, ustami pana Gawkowskiego. Zwróciliśmy się do pana prezydenta z prośbą o spotkanie, żeby mu powiedzieć, niech pan nie podpisuje ustawy, która łamie prawo i dzięki której wcześniej czy później prawdopodobnie Polska dostanie karę. Ta kara jest związana z tym, że łamiemy wartości Unii Europejskiej, do której żeśmy przystąpili poprzez referendum wszystkich Polek ta i Polaków. To jest to, co państwo się domagają na wszystkich możliwych forach międzynarodowych, Polskę na każdym możliwy sposób. Ja mam dla pana taką propozycję. Po co pan występuje w Trójce, jak pan może zostać rzecznikiem prasowym prezydenta? Ależ ja nie jestem rzecznikiem ani prezydenta, ani rządu, tak pan mówi. Ani żadnym więc rzecznikiem. To chcemy nie, panu ja prezydentowi powiedzieć tego, po to, co jest interesem że jak publicznym. Złamie prawo, żeby pan nie było... Próbuje obrazić, żeby nie było nie że, i słusznie, bo pana wcale nie próbuje obrazić. Żeby nie było tak, że jak przyjdzie Trybunał Stanu dla pana prezydenta, żeby pan prezydent nie mówił, nikt mnie nie ostrzegał. W związku z tym dzisiaj ostrzeżemy pana prezydenta. Ma pan wyjście, niech pan nie łamie prawa. Po co pan wbrew wszystkim rozsądnym ludziom, profesorom, ludziom, którzy pana kształcili, prawnikom, przeciwko Sądowi Najwyższemu, przeciwko nie wszystkim... Sądowi Najwyższemu, przeciwko... 10 sędziom. Tak, sądu najwyższego, z tego, co pamiętam, prawnikom, tylko z tego, co prawników. Z tego, co pamiętam, 6 sędziów się wstrzyma, miało zdanie odrębne. Naszych 10, którzy byli na sali? Niech pan mi przypomni. Tak było? Mówi pan o tych, którzy się wstrzymali? O Sądzie Najwyższym. No tak, zdecydowana większość. No tak. Ale pana, przepraszam, nie, zdecydowana większość, to ja panu tylko powiem było 60 zasadzie, do 6. A na jakiej zasadzie przewodnicząca, czyli prezes pierwsza prezes Sądu Najwyższego zwołała posiedzenie tylko 3 izb, bez tych 2, gdzie również byli sądziowie Sądu Najwyższego. Czy zgadza się pan z czymś takim, że jak sądy podejmują decyzje, to trzeba te decyzje wykonywać? Ale oczywiście, że tak. Pod warunkiem, no, że sądy są zwołane w sposób prawny i legalny. Ale to tylko zwolennicy PiSu i władz PiSu twierdzą, że decyzje sądów trzeba wykonywać tylko wtedy, kiedy nam odpowiadają te ależ decyzje. Ależ bo te, to które nam nieprawda. Nie odpowiadają, nie, nie. Proszę pana, to doprowadzicie do tego, że za chwilę wszystkie te decyzje sądowe, które podejmowali, którzy podejmowali, wydawał orzeczenia mówiące o tym, że prawo doprowadzicie do tego, że sądziowie, którzy zostali powołani przez nowy KRS, którzy według Sądu Najwyższego już nie powinni orzekać, będą orzekali dalej i będzie taka sytuacja, że dziesiątki tysięcy wyroków będą podważane za 2, 3, 4 lata. Doprowadzicie do absurdu. Ale nikt, nie wiem, dlaczego doprowadzicie, ponieważ ja nie, akurat żadnej decyzji... Bo pan reprezentuje tę stronę bez przerwy. Ja nie reprezentuję tę stronę, tylko pokazuję... Ja czytam pana pismo i słucham pana audycji. Przecież pan jest stroną w tej sprawie. Tak? Jestem w tym sensie stroną, że oceniam to. A ocena jest taka, że to państwo doprowadzają do buntu sędziów i do anarchii, która sprawia, że efektem tego jest to, o czym mówimy. Jednym słowem ma pan ocenę taką samą jak prezes PiSu. I gratuluję, ja mam inną. Ale i tyle. No to ja się bardzo cieszę, że mam słuszną ocenę, niezależnie od tego, kto inny ją jeszcze, kto pana inny prezesa ją PiSu, panie prezesie, niech pan wysłucha. Może jakaś spółka Skarbu Państwa by tam dała do pana no gazety, dobrze, redaktora rozumiem, naczelnego, jakąś dotację, cały reklamę, czas próbuje, albo coś takiego. Cały czas pan próbuje występować w roli, że tak powiem, nowonarodzonego radykała, roli, który musi się dobrze sprzedać roli. I pokazać, taką że jest tutaj wybitną rolę. Postacią, jestem bardzo radykalną. Może uda się panu jeszcze 1% dzięki temu jeszcze 1% zdobyć. Zobaczymy, gratuluję. Na pewno nie będzie się to panu podobało. A na razie musimy zakończyć. Bardzo dziękuję za obecność. Włodzimierz Czerzasty, lider SLD, się zaprezentował. I Lewicy. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Przypominamy, że wciąż trwa wyjątkowe wydarzenie, jakim jest wyprzedaż rocznika 2019 w salonach Toyoty. Dużym zainteresowaniem cieszą się premierowe modele, jak na przykład najnowsza odsłona legendarnej Corolli Sedan. Dostępna w cenie już od 69 900 zł. Radzimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Słuchacze oczekujący na comiesięczną pensję proszeni są o udanie się do punktu Lotto i zagranie o ekstra pensję, czyli 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Ekstra pensja. Graj w punktach Lotto. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvita Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. W Oplu wiemy, że biznes potrzebuje odpowiednich narzędzi. Dlatego mamy najnowszą na rynku gamę niezawodnych samochodów dostawczych Opel. Poznaj je podczas Dni Biznesu i znajdź to, czego szukasz. Atrakcyjny leasing od 102,6%. Wyprzedażowe rabaty nawet do 44 tysięcy złotych. 3 lata ochrony gwarancyjnej bez limitu kilometrów na wybrane modele. Specjalnie dla Ciebie nasze salony pracują dziś do 19:00. Śpiesz się, masz czas tylko do 1 lutego. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Anna Kowalik-Brankati. O 17:00 prezydent Andrzej Duda spotka się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami klubów i kół poselskich. O rozmowę prosili wspólnie posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL-Kukiz15 po tym, jak Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec nowelizacji ustaw sądowych rozszerzających odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Nowelizacje od piątku leżą na biurku prezydenta. Andrzej Duda ma do 14 lutego czas na decyzję, czy je podpisać. Półtora roku bezwzględnego więzienia i 8 lat zakazu prowadzenia pojazdu. W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli zapadł wyrok w sprawie Roberta N., znanego jako Frog. Sędzia Joanna Dryl wymiar kary uzasadniała społeczną szkodliwością czynu. Zwróciła uwagę, że Robert N. był już karany i wobec dotychczasowych kar wykazuje stosunek lekceważący. W sytuacji, kiedy uprzednio stosowane kary o charakterze wolnościowym nie przyniosły pożądanych efektów, brak jest podstaw, by zakładać, że tym razem taki cel zostałby osiągnięty przez wymierzenie innej kary niż kara pozbawienia wolności. Wyrok jest nieprawomocny. Frog zasłynął rajdem ulicami Warszawy w 2014 roku. Filmik wrzucił do internetu, a biegli wyliczyli, że podczas krótkiej przejażdżki popełnił 100 wykroczeń. Biografia rotmistrza Witolda Pileckiego Ochotnik z tytułem książki roku 2019 w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów literackich w Wielkiej Brytanii, Costa Book Awards. Opublikowana w czerwcu zeszłego roku książka autorstwa brytyjskiego pisarza i dziennikarza Jacka Fairweathera opowiada o losach rotmistrza i jego pobycie w niemieckim nazistowskim obozie zagłady Auschwitz. Na początku stycznia książka otrzymała Costa Book Award w kategorii biografia. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrka. Gospodarka na czwórkę z małym plusem. Ekonomiści spodziewają się, że wzrost gospodarczy w ubiegłym roku wyniósł 4,2%. W 2018 PKB wzrósł o ponad 5%. Główny Urząd Statystyczny poda dzisiaj wstępny szacunek za ubiegły rok, mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. W porównaniu do wzrostu gospodarczego w Niemczech, w strefie euro czy w Stanach Zjednoczonych nawet, tempo wzrostu gospodarczego w Polsce na poziomie 4,2% na przykład, to jest bardzo dobry wynik. Uwzględniając spowolnienie gospodarcze na świecie, również w Chinach, tam ta dynamika też sporo wyhamowała, to jest nadal przyzwoity wzrost i na pewno pożądany przez wiele krajów. Dane GUS-u poznamy o 10:00. 2000 firm podpisało umowy z instytucjami finansowymi w ramach drugiego etapu przystępowania do PPK. Najpierw od lipca do systemu pracowniczych planów kapitałowych przystępowały największe polskie firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników. Teraz od początku stycznia czas na nieco mniejszych przedsiębiorców, przypomina prezes spółki Polski Fundusz Rozwoju Portal PPK Robert Zapotoczny. Od początku 2020 roku mamy do czynienia z kolejną fazą zapisów przedsiębiorstw, które zatrudniają powyżej 50 zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę bądź umowę zlecenia. Firm przystępujących do PPK w drugiej kolejności jest 20 tysięcy. Przedsiębiorcy mają na to czas do 24 kwietnia. Pracownicze plany kapitałowe to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, który ma podnieść bezpieczeństwo finansowe Polaków na emeryturze. Na koniec ciepłe myśli chciałbym skierować do kierowców przebywających aktualnie na zachodniej w Łodzi, Wawelskiej w Warszawie, Zakopiańskiej w Krakowie, Roosevelta w Poznaniu i Puławskiego we Wrocławiu. To według raportu TomTom Traffic Index najbardziej zakorkowane polskie ulice. W Informatorze Ekonomicznym za godzinę powiemy o tym, że Łódź, Kraków i Poznań to pierwsza trójka najbardziej zakorkowanych miast w Europie w kategorii do 800 tysięcy mieszkańców. Więcej o 9.30. Do usłyszenia. A jeszcze tych stojących w korku na Dolinie Służewieckiej w Warszawie, bo tam dziś akurat chyba największy. Tak, to prawda. To zestawienie, proszę pana, zawiera także tę nazwę, Dolina Służewiecka, owszem. Zachmurzenie dzisiaj będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem, w górach spadnie śnieg. Takie opady śniegu są zapowiadane także w Warszawie, więc spodziewamy się, że dzisiaj jeszcze może... Może się nie skończyć. A propos korków, szczególnie po południu, tak? To możliwe. To możliwe. Temperatura maksymalna od 1 stopnia do 5 stopni. Nieco chłodniej tylko na Podhalu. Tam może być około zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega rabaty w Media Expert. Teraz kup co najmniej dwa produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuje suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie dziewiąta. W dzisiejszej piosence dnia wystąpi Mela Koteluk. Napis to jest tytuł tego utworu i to także będzie fragment koncertu, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Herbert 3.0. A płyta z tym koncertem jest już dostępna. Patrzysz na moje ręce, są słabe, mówisz jak małe, by wyrzec świat. Kołyszmy się lepiej na łodydze chwil, pijmy wiatr. Patrzmy, jak zachodzą nam oczy. Woń więdnienia jest najpiękniejsza. chodzić nocą. Gdy skamienieje wiatr, będziemy wzruszać powietrze. Mela Koteluk w naszej piosence dnia. Brawa dla pani Meli. Te brawa rozległy się w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Rozlegną się także, jestem o tym głęboko przekonany, 2 lutego o 19.05, a to z okazji koncertu Ani Rusowicz. Zapraszamy państwa na ten koncert. 227 trójek, Piotr Łodej już przy telefonie czeka, będzie zapisywał. To taka podróż, zapowiada się big beatowo, rockowo, funkowo. Funkowa. Ania Rusowicz wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 227 trójek, to najbliższa niedziela o 19.05. Zapraszamy. No i posłuchamy sobie pani Ani teraz. Słuchamy? Kolejny dzień leży jak leń. Rozłożył się na mojej sofie. Daremny trud kłamać jak z nut. Skoro i tak odpuszczę sobie. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I rozeszły się zaproszenia. No tak, ale proszę słuchać koncertu w radiu. Rozeszły się jak pani w obuwniczym. Muzyczny rozkład jazdy. Pani w obuwniczym miała taki ruch. Właśnie, a my mamy problem, proszę pana. No, nowy problem. Skarbie, nie, skrable, tak, właśnie. To jeszcze raz, skrable. Taki tytuł nosi nowa piosenka duetu Problem. To jest zapowiedź drugiej części mixtape'u Art Brut. Premierę przewidziano na 28 lutego. Pierwsza część ukazała się w 2014 roku i przyniosła muzykę opartą na samplach z rodzimej muzyki rozrywkowej lat 70. i 80. Podobnie zapowiada się kontynuacja. Skrable ułożone zostały na bazie Promienia Ciemności Mikołaja Hertla. No i jest tutaj sporo takich muzycznych kombinacji, no i też mocne teksty, które niestety wymagały, no właśnie, czasami wypikowania w wersji radiowej. No bo to nie jest muzyka dla dzieci na pewno. Przed psami, ale dostał jak zwykle kolkę. Kumpla ojciec w kasynie znowu żegnał się z pensją. Później bał się wracać do domu, bo mimo że brzydka była, jednak też bestią. Siostra zaprosiła koleżanki, piły pod sok i pod skrable. W szkiełku jakąś nagrodę wręczali, znów chyba Dawidowi podsiadle. Dealer w mojej klatce przeliczał po raz kolejny każdą ze stref. No nie ma owijania w bawełnę, tak powiem prosto z mostu. Mogą to również być zatytułowane skrable, czyli nowy problem. A w kolejną trasę koncertową ruszają, no i tu pojawi się pan Igo po raz drugi w dzisiejszej audycji. Bardzo dobrze. Bo ruszają Bas, Astral i Igo. Poprzednia trasa skończyła się raptem 2 miesiące temu. Tym razem jednak nie w duecie, ale w towarzystwie 6-osobowego zespołu, na który zaaranżowane zostały piosenki już znane oraz te, które znajdą się na nowej płycie. Ta ukazać ma się w kwietniu i będzie nosić tytuł Satellite. Czyli też na S tytuł, ostatnia litera E. Widocznie taka moda. To powiem, gdzie Bas, Astral i Igo wystąpią. Duże miasta dziś przede wszystkim, na zasadzie wyłącznie. Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawa, Łódź, Katowice, Bydgoszcz, Gdańsk, Lublin. Od 31 marca do 26 kwietnia. It's all black soul, fulfill me with dreams. There's no one else I'll be. I know that we're trapped here forever. Tell me how to steal a little light from the big old sun. Teach me how to breeze through life with a searching ease. Prove me that there's somewhere home, so I can sleep with all of my fears. All around it is getting darker, and you're the only one equal to me. And I will wait for you till the morning. The time is the only thing I feel. All around it is getting dark. Przy takiej muzyce od razu chcę się zapowiedzieć, że jutro po 7.15 znów pytania z kosmosu. No i trochę się przypomina tę historię, jak słyszę Bas Astral, prawda? A właśnie słuchacz poinformował, że na Sadybie w Warszawie, proszę pana. Tak? Zgadnij. Zaczął padać śnieg. No, ostrzegaliśmy od 7.20, więc nie ma niespodzianek. Podobno ten śnieg długo u nas nie pobędzie, bo ma jutro już wylot dalej. Więc, ale no zawsze miło się nacieszyć przez jeden dzień w korkach stojąc. Dzisiejsza prognoza pogody może zawierać śladowe ilości śniegu. Tak, to trzeba ująć. Ursynów już stoi od samego świtu. No, w Warszawie pewnie dziś będzie podróż dość trudna. A John Porter będzie w tym roku obchodził dwie okrągłe rocznice. Swoje urodziny numer 70. Wszystkiego dobrego. I 40. urodziny Helicopter z pierwszej płyty zespołu Porter Band. Album nagrany w składzie John Porter, gitara akustyczna, śpiew. Aleksander Mrożek, gitara. Kazimierz Cwynar, bas. I Leszek Halimoniuk, perkusja. Okazał się dużym sukcesem i rozszedł się w nakładzie przekraczającym 100 tysięcy sztuk. Ain't Got My Music, którego słuchamy, I'm Just a Singer, czy New York City to piosenki Okna na Świat. Porter Band pokazywał wtedy, jak się wówczas, na on czas, on dziś, onegdaj. Onegdaj to przedwczoraj. a przedwczoraj już graliśmy inaczej. On dziś grał na zachodzie, proszę pana. Jesienią tego roku John Porter ruszy w trasę koncertową, podczas której przypomni tamto wydawnictwo. Daty, miejsca i goście, którzy z Johnem Porterem pojawią się na scenie, wszystko to ujawnione zostanie w stosownym momencie. Dziś stosownego momentu jeszcze nie ma. Dobrze. Dziś obchodzimy śnieg. Czekaj. Niektórzy mówią, że to piosenka o trytytkach, ale to nieprawda. To tak trochę jak koła zakopanego, boksującego w śniegu. Dobrze, tak czy inaczej Porter Band w całości. To posłuchamy sobie jeszcze. Prawie na do usłyszenia. To tyle dziś audycji porannej. Zapraszamy do trójki. Za 7 minut będzie 9. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy za wszystkie listy, telefony, smsy. Sporo listów dzisiaj, wyjątkowo dużo. No i zachęcamy do słuchania programu trzeciego także po 9. A po 9 Hirek Wrona. Płyty już poukładał, zwarty i gotowy. No a jeszcze pan Erik. Bardzo proszę. My father's eyes.